କରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ତ ସହିଲା ବାଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ସେ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ମାଲୁ ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ଖାଉଛି ମାଡ଼, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅପରାଧୀ ପାଉଛି ଛାଡ଼। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ଖାଉଛି ମାଡ଼, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅପରାଧୀ ପାଉଛି ଛାଡ଼। ଗରିବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଭୁଲ କଲୁ ମା ତୁହି, ଗରିବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଭୁଲ କଲୁ ମା ତୁହି। ବିନା ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡ ସେ ତ ସହିଲା ବାଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ସେ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ମାଲୁ ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅଢ଼ା କଟ, ଧନବାଲା ପାଇଁ ପୁଣି ଅଲଗା ବାଟ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅଢ଼ା କଟ, ଧନବାଲା ପାଇଁ ପୁଣି ଅଲଗା ବାଟ। ନନାନିଏ ହାତ ଧରି ଗରିବକୁ ଆଡ଼ କରି, ନନାନିଏ ହାତ ଧରି ଗରିବକୁ ଆଡ଼ କରି। ଗରିବର ଭକତିର ମୂଲ୍ୟ ନହିଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ସେ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ମାଲୁ ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ତ ସହିଲା ବାଲା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ସେ ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା। ମାଲୁ ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ। ଗରିବ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବ, ଗରିବ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ।